upakniłam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę, upakniłam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę, czekam na swoją szansę, a życie różnie się układa, tak jak karty w pasjansie, dlatego na baczności mam się. Młody jestem, szarość życia kłamszę, rozkminiam co jest prawdą, a co fałszem. Intuicja prowadzi i radzi, z czego mam korzystać, kiedy sobie odpuścić. Ryzykiem nie zawsze zyskam, po prostu racjonalista, wiem kto jest, ile dla mnie wart. Życie zapierdala szybciej niż hard. Mogę mówić, że mam wart, rodzinę swoją niezły start. Nie dla wszystkich niestety, sprzyjający układ kart. Chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie. Całe życie na dystansie, od bogactwa i luksusu na ujemnym bilansie. Trans w prawdzie, a nie klasy, sam kowalem swego losu. Staram się jak mogę, by unikać kłopotów, by w końcu dojść do głosu. Udowodnić wartość feno, wierzę w chłopaków, bo może oni świat zmienią na lepsze. Cel to wykorzystać szansę, resztę pieprze, iść do przodu, lecz w podziemiu tak jak w metrze. Trzy sukcesy wietrze, a będę trwał przy swoim. Nie jeden chłopak żyje i w cierpliwość się zbroi. Potrzebny chwyt jak w troju i życiowy forte. Wykorzystać szansę i osiągnąć swój cel. Wykorzystać szansę i osiągnąć swój cel. Chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę, chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę. Ciągle ciężko z pieniądzem, tak to życie się toczy. To wielki problem, spójrz, prawdź w oczy, widzisz, nie da się go przeskoczyć. Co pozostaje z dachu bloku skoczyć? Nie, kto się poddaje, ten przegrywa. Dlatego łapię każdą szansę, żeby całe życie nie zapierdalać tej szansy. Każdy krok do przodu jest dla mnie awansem. Na typów spod monopolu patrzę z dystansem. Czerwono skórzy, którzy nie mają przyszłości. Póki mam możliwość, to się łapię. Kiedy tylko jest opcja, hajsu się na hapie. Żeby mieć go w ręku, trzeba głową pokręcić. Bo na szóstkę wlotka, do usranej śmierci można czekać. To tak robi, żal mi tego czubie. I choć czas wciąż ucieka, to stref ci nie zwleka. A dla tych, którzy myślą tak jak ja, piona i pek. Chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę, chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę. Słyszysz to fenomenowy numer w miasto śle. Mam dosyć gadania, że i tak nie jest źle. Bo wiem, że mogę wszystko na lepsze zmienić. I wiem, że są ludzie, co potrafią to docenić. Doświadczeniem z nimi chcę się podzielić co dzień. Zajebistą sztuką darza cię w pościeli. Niektórzy już pojęli, że życie stwarza szansę. Wierzysz pełnią życia albo na dystansie. Od podejmowania decyzji bez przemyślenia. Czasem są przeliczenia, to bada życia na dzień. Ale tak żyję od mału lata, moje miejsce to cień tego świata. Niektórzy mają mnie za wariata, ale nie opadła krata. Mam szansę, chcę ją wykorzystać, bo wiem, że mogę zyskać i mogę te stracić, ale chyba warto w doświadczeniu się wzbogacić. Zarabiają tylko kumaci, bo przewidują ruchy. Gówno prawda, życie sięga z partyzanta, tak jak głuchy jesteś głuchy. Jeśli o tym nie słyszałeś, o czym myślałeś, kiedy szansę miałeś na to, żeby uchronić się przed aluminiową kratą. Brązowa, zawaliłeś swoje życie, teraz będzie tylko gorzej, a ty to nie zachwycie. Nie słyszałeś podziękowań, to usłyszy się na płycie. Bo jestem sobą, nieważne co o mnie myślicie. Za swoją rodzinę oddałbym swoje życie. A ten kawałek dedykuję, jak to komu micie. Chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę, chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie, jednej szansie, jednej szansie. Wiesz, pełnią życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę.